Mama, o kose ke na yo, tano ngala koloba farase, o kose ke yora manda, soki pengara tomboki, na kobeta moto moto, soki pengara tomboki, na kobeta yo manananga. Tango na koloba mama. Eko zala filime, falase nanga na kipate, monsolo nanga liboso, c'est fâché dont je suis fâché. Eko zala kaka ndenge moko, nango na koloba mama eko zala mabe, nango na koloba mama eko zala cinema. Nango na koloba mama eko zala très mabe, nazali nanga sans souci. Sala nanga bienga, falase na biso ba debia, ezala kana ngoki pepa, falase na biso ba komeresa, elo ba makana libenga. Nango na koloba mama eko zala mabe, nango na koloba mama eko zala cinema. Tango na kopanza falase, eko zala revia tete, tango na kosilika la falase. Banga capitaine adoc, o como na de cinema, o coloba Ardina Loren, eco sala de cinema, eco sala Sharona Buro, nango na coloba mama eco sala mabe, nango na coloba mama eco sala cinema. Mama, o kose ke na yo, tango ngala koloba falase, o kose ke yara mbanda, soki penga na tomboki, na kobeta moto moto, soki penga na tomboki, na kobeta yara mbanda, tango na koloba mama. mama, eh.